Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertürk uzaktan telefonla sunuyoruz. Robin Tayar arkadaşımız yerine bu hafta Ömer Şahin arkadaşımız var ve programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda Ömer gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 16 Eylül Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da Açık Radyo'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Gonca Açıkalın'a çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor İlhan Avcı ve programımızın konusu da Kanal İstanbul Entegre Kıyı ve Deniz Yapıları üzerine İlhan Hocamızın Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme kitabındaki raporunu konuşacağız. İlhan Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk efendim. Merhaba, merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz hocam. Çok teşekkürler. Nuray Hocam, siz de hoş geldiniz. Elvan Cantekin, Argun Yum, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, hocam, Nuray Hocam, ilk önce siz lütfen bize kısaca İlhan Hocamızı tanıtıp ondan sonra da programımızın çerçevesini çizer misiniz lütfen? Memnuniyetle. İlhan Hocam, hoş geldiniz. Programa katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Hoş buldum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim ilginize. Katkım olabilirse mutlu olurum. Herkese merhaba. Merhaba. Merhabalar. Efendim, Profesör Doktor İlhan Avcı 1970 İTÜ İnşaat Fakültesi mezunu ve daha sonra bütün meslek hayatını İTÜ'de geçirdi. 2013 yılında emekli oldu. Hocamız özellikle inşaat ve çevre mühendisliği kapsamında akışkanlar mekaniği, hidrolik, hidroloji, istatistik, su yapıları, su politikaları vesaire gibi çok geniş kıyı yapıları, limanlar konusunda çok geniş spektruma sahip bir hocamızdır. Ve bu konuda çok sayıda bilimsel eseri olduğu gibi aynı zamanda üniversite sanayi işbirliği kapsamında da çok sayıda uygulamalı araştırmaya ve projeye katkıda bulunmuştur. Bugün hocamla Kanal İstanbul kitabında yer alan makalesi konusunda söyleşi yapacağız. Makalesinin başlığı Kanal İstanbul Entegre Kıyı ve Deniz Yapıları. Hocam, siz bu çok ilginç makalenizde Kanal İstanbul'un adı üstünde entegre bir kısmı olarak ÇED raporunda prezente edilen kıyı ve deniz yapılarını konu alıyorsunuz. Bir de kanalın bir gerçekten bir parçası olan ek tesisler var. Yani bunlar herhalde kanalın seyri seferin sağlanması için işte römörkerlerin veya seyri sefer sisteminin elemanlarına ait tesisler. Ama daha ziyade herhalde öyle görünüyor ki makalenizde ağırlık bu kıyı ve deniz yapıları üzerine, ki bunlar da ben ifade etmiş olayım kısaca başta: Marmara Konteyner Limanı, Küçükçekmece Yat Limanı, Karadeniz Konteyner Limanı ve Karadeniz'deki dolgu alanları. Bu konularda çok ayrıntılı bilgiler veriyorsunuz makalenizde. Hem bu bu tesislerin, bu sözünü ettiğim ve liman yapılarının gereklilikleri, bunların planlama gerekçeleri ve olası ekonomiye ve ulaşıma katkıları konusunda çok eleştirel ve çok ilginç tespitlerde bulunuyorsunuz. Bizim ricamız bu programda bu konuyu biraz daha açarak dinleyicilerimize aydınlatıcı bilgiler vermenizdir. Sizi dinliyoruz hocam. Evet efendim. Şimdi dilerseniz şöyle gireyim konuya. İlginçtir. Toplumun pek çok kesiminde Kanal İstanbul deyince belliğe yerleşen, hayalde şekillendirilen bir kanal var, olgu olarak planda bir profilde. Gemilerin gelip geçtiği bir kanal imajı falan var. Bütün haritalarda, skeçlerde, görüntülerde falan belli yerleşen de bu. İkincisi de dolaylı olarak veya belki doğrudan hedef demek istemiyorum. Bunun çevresindeki alanlardaki yapılanmalar, yeni konut alanları, ticari alanlar. Yani belki bu Kanal İstanbul'un dışında doğrudan olarak Kanal İstanbul'un amacıyla ötüşmeyen ama dolaylı olarak bir şekilde bir yaratılan değerlerin ifade edildiği bir olgular var. Şimdi bir de bu kanalın fiziksel olarak açılacak olan bir kanalın dışında, navigasyon ulaşım kanalının dışında, onun sistemin bir parçası olarak zorunlu olarak olması gereken, yani buradaki seyir sefer sırasında ulaşım güvenliğinin sağlanması, dolayısıyla zorunlu olarak olması gereken temel bileşenlerin olduğu elemanlar var. Bunlardan da doğal olarak toplumda pek çok kesim bunlardan haberi yok. Çünkü bunlar ayrıntı gibi gözüktüğü için çok da fazla yöne çıkarılmıyor. Dolayısıyla bunlar tanıtılmadığı için bunlar hiç belliğe yerleşmemiş. Dolayısıyla biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Nuray Hocam, ön bir kere böyle bir kanal yapılacaksa, navigasyon ulaşım kanalı, mutlaka bunun bir takım ek kesleri olması gerekiyor. Temel tanımı da işletme aşamasında fonksiyonların sağlıklı olarak yerine getirilmesi için yapılması gereken veya öngörülen ek testleri yapılar olarak tanımlanıyor. Doğru. Yani böyle bir kanal yapılacaksa temel bazı sistem bileşenlerinin de beraber yapılması gerekiyor. Bunlar kısaca Karadeniz ve Marmara Deniz girişinde kanalın dalga kıranlar var. Çünkü dalga etkilerine karşı gelen gemilerin belli pozisyon alması, güvenceli bir şekilde kanala girip çıkabilmeleri için belli bir dalga etkilerine karşı koruyucu bir yapıların olması gerekir. Dalga kıran evet. dediğimiz sistemler bu amaçla öngörülüyor. Sonra acil olarak herhangi bir şekilde gemilerin bir bağlanması, duraklaması yapması gerekiyorsa acil bağlama alanları ve demirleme alanlara tanımlanması gerekiyor. Bunlar da zorunluluk. Sonra sistemi kontrol edecek önemli olan bileşenlerden römorkörlerin bağlanma alanlara belli sayıda mutlaka emre amade ve serviste olan römorkör dediğimiz ana gemilerin transferini, ulaşımını sağlayan bunları fakat eden güvenci alan römorkör dediğimiz sistemler var. Bunların da bağlanma alanları gerekiyor bu proje içerisinde. Sonra doğal olarak her kıyı yapısında olduğu gibi deniz yapısında olduğu gibi deniz fenerleri. Sonra bakım istasyonları ve işletme binaları. Bunlar da sistemin tabii ki diğer parçaları. Ve diğer gemi trafik sistemleri ve seyir yardımcıları gibi elemanlar. Bunlar ayrıntı gibi gözükür ama kanal yapılacaksa bunlar bu proje içerisinde plan boyutunda mutlaka buna benzer yapılan elemanların da sistem içerisinde parça olarak olması gerekiyor. Bunlar ayrıntı gibi gözükebilir. Fazla detaya girmek istemiyorum. Örneğin acil bağlama alanları, demirleme alanları dediğimiz yerde 45 kilometre uzunluğundaki kanalın her 6 kilometresinde bir 250 metre uzunluğunda yanaşma bağlanma rıhtımları yapılması öngörülüyor. Herhangi bir durumda ve arıza, bir teknik arıza durumunda ihtiyati tedbir hemen güvence almak bakımından 6 kilometre aralıklarla böyle bağlanma yanaşma yerleri öngörülüyor. Tabii böyle alanlarda kanal için öngörülen 275 metre genişliğindeki kanal boyutunda bu bağlanma yerlerinde bir miktar daha genişliyor kanal. Dolayısıyla kazı evet. miktarı da artırılıyor. Buralar biraz daha farklı bir boyuta varıyor zorunlu olarak. Diğer evet. deniz fenerleri işletme binalarından söz etmek istemiyorum. Bunlar sistemin birer parçası, ayrıntı gibi gözüküyor. Asıl burada öne çıkan ve toplumun farkında olmadığı veya planda bazı imajda bir şeyler görse bile bunların önemini pek de irdelemediği, kavramadığı ve dolayısıyla biraz sonra belki üzerinde duracağız. Esasen Kanal İstanbul'la doğrudan hiçbir ilgisi olmayan, hiçbir gerekçesi olmayan çok önemli kıyı yapıları, bunları da ek üniteler olarak tanımlanıyor proje ÇED raporu içerisinde. Yani birincisinde zorunlu elemanlar olan ek tesislere yapılar deniyor. Kanal İstanbul böyle bir navigasyon, böyle ulaşım altyapısı olacaksa kanal, beraberinde sistemin bazı elemanlarında yer alması gerekiyor. Bu entegre üniteler diye tanımlanan yapılar ise bir başka öneme sahip, bir başka boyuta sahip olan sistemler bunlar. Bunlar çok önemli. Bunlar şöyle sıralanıyor yine ÇED raporu içerisinde. Küçükçekmece'de yat limanı, Küçükçekmece içerisinde ve bir de tabii Sazlıdere Barajı'nın orada bir yat limanı var. 1200 yat kapasiteli. Bunlar ayrıntı gibi gözüküyor. Bugün Kanal İstanbul olsa da olmasa da pekala Küçükçekmece içerisinde pekala bir yat limanı, bir değil birden çok yat limanı yapılabilir. Turizme katkısı olabilir, çevreye katkısı olabilir. Bunların hiçbir sakıncası yok. Nasıl olsa da korunmuş da bir alan, ideal bir boyut olabilir. Sadece Küçükçekmece Marmara girişi arasındaki mevcut alan, yetersiz olan kanalın bir miktar iade edilip bir şekilde bir sirkülasyon irtibatın sağlanmasına ibaret olması lazım. Dolayısıyla bunda yadırganacak bir şey yok ama bu çerçeve içerisinde bir yat limanı öngörüsü falan var. Bu da bugünkü anlamda İstanbul'daki bilinen yat limanı eksikliğini önemli bir parametredir turizm için. Bugün yetersiz olan ve hala birçok yerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanması düşünülen ve bir kısmı da yapılmış olan Tarabya Koyu, İstinye Koyu'nda olduğu gibi pek çok yat limanı yapılması öngörülüyor. Doğrudur. Bunlar ihtiyaçtır. Ama Küçükçekmece'deki yat limanı bu öngörülen ışığında ortaya konan bir yat limanı falan değil. Biraz sonra bunların üzerinde gerekçelerini nasıl savunulmuş, nasıl dile getirilmiş ÇED raporunda, işin esası, özünden amaç nedir onu paylaşacağız. Dolayısıyla ek ünitelerden, pardon entegre ünitelerden birisi Küçükçekmece'deki yat limanı. İkincisi konteyner limanları. Konteyner limanları da iki limandan söz edilir. Birisi Küçükçekmece Gölü girişinde, Avcılar'da Deniz Kökler Caddesi şehir ve mahallesi olarak bilinen hemen onun önünde. Detaylarını, boyutlarını, ne amaçla bunun yapılmak istendiği şeklindeki ÇED raporunda yer alan ifadeleri de paylaşacağım biraz sonra. Dolayısıyla temel amacının esasında perde arkasında yatan temel nedenin de ne olduğunu yine öngörü veyahut da varsayım falan değil, benim düşüncem olarak falan değil, ÇED raporu içerisinde satır aralığında açık bir şekilde ifade edildiği şeklinde onu da tekrar paylaşacağım sayın dinleyicilerle. Dolayısıyla konteyner limanlarından birisi Çekmece girişindeki Deniz Köşler Mahallesi'nin hemen önünde Avcılar'da bir liman, kapasitesinden biraz sonra bahsedeceğiz. Yatsınmaz bir kapasitesi olan bir liman öngörülüyor. Bir diğeri de Karadeniz girişinde. Kanalın Karadeniz girişinde, Karadeniz kıyısında. Bundan daha büyük, 3 kat boyutunda kapasite büyüklüğünde bir konteyner limanı. Ek ünitelerden ikincisi de bu konteyner limanı. Karadeniz girişi ve Marmara girişi. Bir üçüncü ünite lojistik merkez. Karadeniz sahilinde kanal girişinin hemen doğu tarafındaki kıyı kesiminde çok büyük bir alanda yapılacak olan dolgu üzerinde lojistik merkez olarak tanımlanan bir ünite. Ve dördüncüsü de Terkos Gölü'nün hemen kuzeyinde, sahilinde yer alan, yani kanal girişinin batı yakasında yer alan rekreasyon alanı olarak tanımlanan büyük bir dolgu alanı. Şimdi bunlar amacı olarak belki kısaca tanımlandığı biçimiyle ÇED raporunda onları özetle belki sayın dinleyicilere paylaşmak da yarar olabilir. Örneğin Kanal İstanbul projesinin amacından bahsetmiyorum. Herhalde bugüne kadar çok konuşulmuştur bunlar. Kanal İstanbul niye yapılıyor falan diye. Onun üzerine durmak istemiyorum. O tabii ayrı bir olay. Ama sözünü etmiş olduğumuz, bugün paylaşacağımız proje kapsamında yapılacak olan ek tesis ve yapıların amacı şöyle tanımlanıyor. Dilerseniz şöyle yapalım. Bu kanalda zorunlu olarak işletme güvenliği, navigasyon açısından, kontrol açısından zorunlu olarak elemanların ihtiyaçları veyahut da görevlerinden fazla üzerinde durmayalım. Bunların her birinin amacı bellidir. Yani işte girişlerdeki dalga kıranlar, acil bağlanma yerleri, römork barınakları, deniz fenerleri ve işletme binalarından bahsetmeyelim. Bunlar bilinen fonksiyonları olan temel elemanlardır. Kanalla birlikte kanal yapılacaksa bunlar da zaten burada yapılacak olan trafiği yönlendirme anlamında güvenliği sağlamak bakımından yapılması gereken ek tesislerdir. Asıl önemli olan, üzerinde belki durmamız gereken bileşenler, entegre yapılar veya üniteler olarak tanımlanan ÇED raporunda bu projede ve biraz evvel kısaca başlıklarla söylemiş olduğum konteyner limanları, lojistik alan ve rekreasyon alanı olarak tanımlanan bu sistemler üzerinde durmak istiyorum. Şimdi bakınız, bu tesislerden, bu entegre tesisler kısaca şöyle tanımlanıyor ÇED raporunda, çok açık net olarak, yani yoruma hacet kalmadan doğrudan doğru oradaki tanımı belki paylaşmakta yarar var. Bu projedeki entegre yapılar ve üniteler arasında gösterilen bu rekreasyon alanı, lojistik merkezin temel proje bileşeni olan Karadeniz'de doğrudan işlevi fonksiyonu ilişkin tanımlanmış bir amacı bulunmamaktadır. Yani bu lojistik merkez, rekreasyon alanı dediğimiz kıyı dolgusunda projeyle doğrudan doğru hiçbir ilişkisi yok. Yani bunlar olmasa proje olmaz diye bir bulgusu falan yok. Mutlaka bunlar projenin bir olması olmaz bir parçası, amacının gerçekleştirilmesinin böyle bir tanım falan yok. Bunların temel amacı tamamen farklı. Tamamen farklı. Hatta ilginçtir, lojistik merkez için şunu tanımlıyor. Lojistik merkez için, yani daha oradaki konteyner limanlarından söz etmiyor da, orada İGA dediğimiz işte Büyük İstanbul Havaalanı olarak tanımlanan bu projenin gerçekleştirilmesiyle o bölgede çok ciddi bir şekilde gelişen kargo şehri olarak tanımlanan konteyner ve antrepolarla desteklenmesi gerekir. Buradaki hareketlerin ve lojistiğin falan veriyor. Dolayısıyla bunları destekleyecek bu alanda uygun ve büyük boyutlarda bir lojistik merkez oluşturulması esastır falan deniyor. Dolayısıyla bu amaçla bu bölgede bir lojistik merkez yaratılması öngörülmüştür deniyor. Ama lojistik merkez ihtiyacı varsa bunu karşılamak için burada dolgu ve bu proje yapılacak anlamında değil bu. Proje yapılırken, biraz sonra değineceğiz, bunlar bir zorunluluk olarak ortaya çıkan dolgu alanları olduğu için bunlara bir kimlik kazandırmak anlamında. Tanım yerinde ise bu sözünü etmiş olduğunuz rekreasyon alanı ve lojistik merkez gibi tanımlar ürkütücü boyutlardaki, biraz sonra konuşacağız, bu dolgu alanların makul veya masum göstermek amacına yönelik bir tanımlar. Açıkçası böyle. Evet. Çünkü bunlar için hiçbir şekilde bir uzun vadeli bir etüt, planlama, bugün kıyı alanlarıyla ilgili olarak çok değişik sektörel anlamda veya devletin değişik planlama kuruluşları anlamında değişik yıllarda sürekli olarak güncellenen, yenilenen master planlarda, uzun vadeli, orta uzun vadeli planlarda yer almayan bunlar, projeler bunlar. Hiçbir şekilde bunların hiçbir planda, sektör yapımları hiçbirisinde bunların yeri yok. Hatta belki şunları anmakta da yarar var. Hangi sektör raporlarından bahsediyoruz? Örneğin denizcilik sektör raporları var. Hemen hemen 2019'da yayınlanmış, her sene yapılıyor. Deniz Ticaret Uzası yayınlar bunları. Sonra DELEHA, eski adıyla Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Yapıları Master Planlarında, eski Devlet Limanları Hava Meydanları, bugün şimdi isim değiştirdi. Onların değişik yıllarda yaptırmış oldukları kıyı yapıları master plan çalışmaları var. Bunlara ait sonuç raporları falan var. Kalkınma planının 2019 itibariyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan ulaşım planlama raporları var. Daha 2019 yeni. Marmara Limanları master planı var. JICA dediğimiz, Japonya'nın Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından planlanan, ki zaman zaman onların bizim eksik olmasına, devletimiz adına çok bizim adımıza böyle planlama raporları hazırlarlar. Kredi kendileri getirirler. bu raporları hazırlayacak olan ekip de beraber gelir. Bizim burada kamu kurumların ofislerinde misafir olurlar. Tekrar aynı paraları alır giderler. Dolayısıyla JICA'nın hazırlamış olduğu Marmara Limanı Master Planı 1994-2015 arası için plan raporları var, geniş kapsamlı. Turizm kıyı yapıları Master Plan çalışma sonuç raporu var, 2014'te hazırlatılmış. Türkiye Limancılık Sektörü raporu var, yine 2019. Türk Lim dediğimiz Türk Liman İşletmecileri Derneği'nin hazırlamış olduğu. Özetle bunların hiçbirisinde sözünü etmiş olduğunuz ne Marmara girişindeki konteyner limanı, ne Karadeniz'deki büyük boyutlu konteyner limanı, lojistik alan ve rekreasyon alanı, hiçbirisinde adı yok bunların. Hiçbirisinde adı geçmiyor. Özetle bu sözünü etmiş olduğumuz ek üniteler dediğimiz, yani sistemin dışında projeyle birlikte ortaya çıkan, tanımlanan, olması öngörülen bu üniteler böyle tanımlanıyor. Ama işin özünde ne var ki, biraz önce ifade ettiğim gibi, bunlar bir amaç değil, bir araç olarak ortaya çıktığını görüyoruz raporlar içerisinde. ÇED raporu içerisinde açık olarak da şu ifade ediliyor, bakınız bunu paylaşmak isterim özellikle, belki dinleyicilerden de anlamlı olabilir. Aynen alıyorum, bu okuyorum ÇED raporundaki sistemini. Kanal yatırım maliyet ve yapım süresini en fazla etkileyen parametre kazı miktarıdır. Evet. Ki kazı miktarının şu aşamada 1 milyar 200 milyon metreküp olarak öngörülüyor. Bu bizim tanımımızı ölçülenmiş kazı mı? Kazıdan ortaya çıktı, kazıldıktan sonra ortaya çıkan hacim midir? Yoksa bugünkü kompakt sıkıştırılmış haldeki kazı mıdır? Onu da pek altı çizilmemiş doğrusu, ki mutlaka bu kazı miktarını daha da artıracağı sayılıyor. 1 milyar 200 milyon metreküp. Tabii bir de deniz ortamındaki tarama kazıları var. Onlar da ayrı bir boyut. Kanal boyutları ve kanal güzergahındaki topografik yapı dikkate alındığında kazıdan çıkacak malzemenin karada dolgu işlemiyle bertaraf edilemeyeceği açıktır. Ben bunu ÇED raporundaki birebir aynen ifadeyi okuyorum. Tekrar ediyorum. Bu malzemenin, evet, karada dolgu işlemiyle bertaraf edilemeyeceği açıktır. Bu nedenle kazının Marmara Denizi ve veya Karadeniz kıyılarında dolgu yapılarak değerlendirilmesi tek çözüm olarak görülmüştür. Hemen bir parantez açalım. Sözü edilen bu yapılar, kıyı yapıları, hiçbir şekilde bir ülke kalkınması, bölge kalkınması veya var olan planlara, kısa orta uzun vadeli kamu yararına planlara hiç örtüşmeyen, bağdaştırılmayan bir yapısı olduğu açık olarak gözüküyor. Direkt çıkış noktası dolgu alanına bir şekilde malzeme göstermek için açık olarak burada ifade edilen bir gerekçe. Ancak diyor, Marmara Denizi kıyılarında söz konusu boyutta dolgu işleminin yapılması mevcut koşullarda mümkün olmadığından, kazı malzemelerinin Karadeniz kıyılarında dolgu yapılarak bertaraf edilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler işte devam ediyor, aşağıda detayı açılmıştır diyor. Bir parantez açalım. Kanal, tekrar hatırlayalım, 45 kilometre uzunluğunda mertebe olarak, 275 metre işte genişliği olan ortalama, mertebe olarak da 21 metreyi bulan derinliği olan bir yapı. Bu bir şekilde, bunun bir kısmı Küçükçekmece Gölü içerisinde yer alacak ve burada da yine de derinliği artırmak için, güvenceyi almak için çok ciddi bir taramanın yapılacağı, dip taramasının yapılacağı, mertebe olarak söylüyorum, 70 milyon metreküpü bulan bir dip taramasının taranacağı alan da oluşturacak bu kanal. Geriye kalan kısımdan tamamı karasal alanda. Sazlıdere Barajı boşaltıldıktan sonra onun tabanda da tarama yapılacağı için tamamen karasal alandan kazıyla çıkacak. Taramayla değil, kazıyla çıkacak olan hafriyat miktarı bu. Müthiş miktar. Başlangıçtaki ilk hayallerde proje tanıtım dosyası verilirken Çevre Bakanlığı'na, ÇED sürecinin ilk başlangıç evresidir bu. O tarihlerde çıkacak olan kazı malzemesi, tarıma malzemesi Marmara Denizi'nde, bugünkü Ayamama Deresi'nin önünde, efendim Güzelcesi tarafında, oradaki bölgedeki veya Yakuplu'nun o tarafta denizde oluşturulacak olan dolgu oluşturacak adalarla bertaraf edilmesi öngörülmüştü. Dolayısıyla burada ortaya çıkan mertebe olarak 3 veya 4 tane adayla bu dökümün bertaraf edilmesi öngörülmüştü ve burada böyle yer alıyordu. Adaların her biri de mertebe olarak, sen dinleyiciler için bir fiziksel boyutu algılansın diye söylüyorum. Örnek olarak mertebe olarak her biri bugünkü Heybeli Ada boyutunda bir dolgu bunlar. Boyutunda, alan olarak. Tabii bunların yükseklikleri de ayrı. Sonra bir şekilde buradan chat raporu, nihayet chat raporunda sunulurken bunlardan vazgeçiliyor ki bu imajlar hala chat raporunun bir köşesinde falan durur. Bunun yerine bu kazı ve dolguları kıyı alanlarında yapılacak olan deniz dolgularıyla bertaraf edilmesi yönüne gidiliyor ve bunlar öne çıkarılıyor. Toparlarsak sözünü etmiş olduğumuz, her ne kadar süsleniyor, lojistik alan ihtiyacı falan vardır, İstanbul Havaalanı'nda ortaya çıkan lojistik hareketliliğin desteklenmesi için mutlaka geniş kapsamlı bir lojistik bölgeye ihtiyaç vardır dedikleri alanın temel amacı bu ihtiyacı planlanmış, öngörüle çevre düzeni planlarla uyumlu olan böyle bir ihtiyacı ve öngörünün sağlanması değil, bu büyük boyutlu ekstrem kazı miktarların ve tarama miktarların şeyin bertaraf edilmesi amacına yönelik döküm alanlar bunu açıkçası. Maalesef böyle buradaki durum. Şimdi bunların her biri genel anlamda mühendislik planlamalarında yapı itibariyle uzun soluklu bir planlama sürecine tabi olması gerekir. Kanal İstanbul dahil bizim yapılabilirlik analizleri dediğimiz fizibilite çalışmalarını gerektirir. Hatta ondan evvel temel hiyerarşik düzen şudur bir planlamada, bir yatırımda. Bir ön istikşaf raporu hazırlanır. Bir öngörülen bir yatırım var, bir ihtiyaç var, talep var bir şekilde. Bununla ilgili bir ön bir, kabaca bir keşif yapılır. Keşif raporlarla. Böyle bir şey olur mu, olmaz mı, uygun olur mu, olmaz mı, nerede yapılması uygun olur falan diye. Eski tabirle önce bir istikşaf raporu, ön keşif raporları hazırlanır. Buradan bir şekilde uygun bir değerlendirme mesaj sonuçları alındıktan sonra bu defa planlama raporlarına girilir. Planlama raporları biraz daha uzun soluklu çalışmaları gerektiren geniş kapsamlı bir süreçtir. Planlama raporlarından sonra da büyük ölçüde projenin yeri, boyutları, amacı, çevre ilişkileri tanımlanıp şekillendikten sonra uygulama projesinden bir önceki evre olan ve projenin hemen hemen %80-%90'ını birebir tanımlayan yapılabilirlik dediğimiz fizibilite çalışmaları başlar, raporları. Bunlar eski standartlarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok uzun soluklu bir çalışmaların sonucunda tamamlandı fizibilite raporları. Yani kamu kurumlarında eskideki standartlarda işe boyutlara bağlı olarak örneğin böyle bir liman projesi ve bir baraj projesi fizibilite raporu süresi bir yıldan evvel bitmezdi. Çok geniş kapsamlı, bütün her türlü değişik yönleriyle bu çalışmaların, analizlerin, seçeneklerin ortaya konması, bunların değerlendirilmesi ve uygun, en uygun çözüme boyutlara gidilmesi ve yapı yatırımın boyutta da büyük ölçüde belirlenmesi gereken bir süreçtir. Bütün finansman kaynakları, çevresel ilişkileri hepsinin belirlendiği bir ortamda fizibilite raporları. Son yıllarda ne yazık ki gerek kamu gerek özel sektörde bu fizibilite çalışmaları raporlarının hazırlanma süreci çok hızlandı. Bugün 3 ayla sınırlandı kamu kurumlarında. Dolayısıyla bu kadar basite indirgendi, tanımlandı. Şimdi Kanal İstanbul raporuna geldiğimiz zaman, Kanal İstanbul projesine beraberinde sözünü etmiş olduğunuz bugünkü yayın konusu olan bu Kanal İstanbul'la entegre olan ek ünitelerle ilgili olarak projeye geldiğimiz zaman bunlarla ilgili hiçbir böyle bir ön çalışma falan yok. Hiçbirisinde böyle bir çalışma yok. Daha önce var olan çalışmalar, üst ölçekli planlar, çevre düzeni planları, kamu yatırımları, biraz evvel sözünü etmiş olduğum değişik dönemlerde değişik platformlarda hazırlanmış olan kıyı yapıları, çevreyle ilgili ulaşım masif planların hiçbirisinde de bunlarla ilgili bir değerlendirme yok. Öngörü yok. Ve bugünlere kadar gelindikten sonra chat raporu çerçevesi içerisinde bu ancak gündeme getirmek suretiyle apar topar bir takım şey çalışmalar yapmak suretiyle, ki o da zorlanmış haliyle bu chat raporuna esas olan attıklar oluşturmuş ve sözünü etmiş olduğumuz bu çok büyük boyutta da çok büyük kapasitedeki bu kıyı deniz yapıları da bir şekilde amaç değil bir araç olarak kullanacağı açık olmasına rağmen sanki bunlar da projeyle birlikte bölgeye büyük ufuklar açacağı, ülkenin önemli ihtiyacını gidecek şeklinde sunulan büyük yapılar. Bu arada küçük bir izin verirseniz bir parantez açayım. Kanal İstanbul lafı çok eskilere gider. Bunu şunun için söylüyorum. Yani değişik dönemlerde bir şekilde bu bölgede böyle bir konu gündeme gelmiş gitmiş. Çok eskilere gidersek İstanbul'daki Osmanlı döneminde tersanelerde yelkenler, gemiler falan yapılırken ahşaptan ahşap ihtiyacı var. Her ahşabı bu imaratta kullanılamıyor. Mutlaka belli esprisi olan, belli özelliği olan ahşabın kerestenin kullanılması gerekiyor. Bunlar da yaygın olarak Bolu ormanlarından, Adapazarı tarafındaki orada o bölgeden getiriliyor. Fakat deniz yolu ulaşımı falan yok. Karayolu çok çetin. Bunu hafifletmek, minimize etmek, kolaylaştırmak için ilk etapta 1550 yılında Kanuni döneminde başlıyor bir arayış. Arayış şu. Bugünkü Sapanca Gölü ile Marmara arasındaki arayı kazmak, var olan bir çıkış kuyruk suyu var. Oradan bir kanal oluşturmak. Devamında Sapanca'nın devamında da tekrar kazı yapmak suretiyle Sakarya Nehri'ne kadar bağlama yapmak. O bölgedeki söz ihtiyaç olan bu o bölgedeki ormandaki keresteyi İstanbul'a deniz yoluyla getirmek diye. Sonra kalıyor icraata girmeden. Sırayla gidiyorum zaman kazanmak bakımından. 1591'de yaklaşık 40 yıl sonra 3. Murat tekrar gündeme getiriyor. Yine olmuyor. 1654'te 4. Mehmet başlıyor ve gündeme getiriyor. Olmuyor. Sırayla 3. Mustafa 1759, 2. Mahmut 1813, Sultan Abdülmecit 1845 ve 1857'de iki kez tekrar gündeme getiriyor. Ve son olarak da Sultan Abdülaziz 1863'te. Hatta birisinde şantiyeler kuruluyor. Haş ocakları kuruluyor. 30 bin kişilik çalışma ordusu hazırlanıyor orada ekibi. Kazıya da başlanıyor. Fakat ya bir yerde bir kavga çıkıyor, ya iç anlaşmazlıkla çıkıyor veya dışta bir savaşta çıktığı için bırakıyorlar. Uzun böyle bir yolculuğu var. Bu Marmara ile Karadeniz'i birleştirme anlamında, bir deniz yolu ulaşımı anlamında baktığımız zaman. Ama bugünkü anlamdaki amaç bu değil. Bugün tanımlanıyor. Boğaz'ın yükünü hafifletmek, güvenceye almak. Dolayısıyla İstanbul'u işten kurtarmak amacıyla yukarı bir kanal falan değil bunlar. Sonra Cumhuriyet döneminde de 1999'da Sakarya Valiliği tarafından bir tespit raporu hazırlatılıyor. Bu bölgeden nereden aklına geliyorsa. Peşinden belki toplumda bilinmez, gözden kaçmıştır, ilginçtir. 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri sırasında rahmetli Ecevit tarafından dile getirilen bir proje var. Bu Silivri'den, ki bugünkü Kanal İstanbul akslarından 5 akstan öngörülen akstan ilki olan budur. Sakarya'dan yola şeyden Silivri'den yola çıkmak suretiyle girip efendim Terkos Gölü'ne girmek, Terkos Gölü'nden devam edip Karadeniz'e girmek şeklinde bir koridor. Ve elimde bunu sayın izleyiciler, dinleyicilerle paylaşmak isterim. İfade şöyle: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı o tarzlere Necdet Özkan, onunla birlikte bir mesaj veriyor. Bizim böyle bir önemli, ilginç bir projemiz var. Kazanırsak maliyeti de fazla falan değil ve önemli bir destek ve açılım sağlayacak bölgede falan diye bir mesajı var. Bir şekilde Ecevit'te bu yönü yönlendiriyor. Bu da kalıyor, kısmet olmuyor. Ve Kanal İstanbul'un ortaya çıkışı, çılgın proje olarak ortaya çıkışı toplumda pek çok kesim tarafından 2011 yılında Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle ortaya çıktı bilinir. Hayır. Demek ki bugünkü yüzyıllarca kurtulmuşuz hocam. Başlangıcı 2005 ve 2007 arasında. Bugün artık bunu paylaşmakta beis yok. Gündeme getiren ya doğrudan veya görevli olarak Ahmet Çalık. Çalık olduğu bugünkü patronu. Ahmet Çalık. Evet. Konuyu Sayın Topbaş'a iletiyor. Belki görevli olarak. Topbaş bunu iki kez geçiştiriyor. Danışmanlarla paylaşıyor. Danışmanlara karşı çıkıyor. Özellikle Terkos'un devreden çıkacağı, Sazlı'nın devreden çıkacağı, dolayısıyla İstanbul sus kalacağı falan diye. Ve ayak sürüşüyor. Şunun için söylüyorum onu. Yani bunun sürecine baktığımız zaman tamamen eli cebinde, çala kalem, akla gelen bir proje olarak ortaya çıkmış. Ve ÇED raporu sürecine kadar hiçbir ara tutarlı bir çarpma bölme çalışması yok. Sadece 2014'te toplumda çok fazla reaksiyon olunca, kime sordunuz, ne çalışmaları yaptınız, nasıl etütler yapıldı, bu proje nereden çıkın deyince, 2014'te Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bir görev veriliyor. Sayın Binali Yıldırım'ın Ulaşma Bakanlığı olduğu dönemlerde. Bunu bir üzerinde biraz etüt edin, çalışın. 5 tane koridor var, hangisi uygun olur falan diye. 5 tane öngörülen koridorlar var. İkisi Silivri çıkışı, birisi Büyükçekmece Gölü çıkışlı, ikisi de Küçükçekmece Gölü üzerinden. Birisi bugünkü güzergah, Sazlıdere Barajı'nı ortadan kaldırmak suretiyle oluşan güzergah. Bir de Sazlıdere Barajı'nı korumak suretiyle biraz daha doğrudan Karadeniz'e çıkış projeleri. Bu safhayı da bertaraf edeceğim. Dolayısıyla gizli olarak sürdürülen bu çalışma 2014 yılında işte 20-30 sayfalık bir ortaya rapor çıkıyor ve deniyor ki şu aksadan şurasının şu mahsuru var, şurada şu kadar yol gidiyor, iz gidiyor, şu koridor daha uygundur falan diyor. Şimdi geliyoruz ÇED raporu sürecinde, burada bir takım soruların cevabını verilmesi için ancak o aşamada bir ihaleyle adına fizibilite raporu dedikleri, beraberinde ÇED raporu da bu sorumluluğun ve ihalenin bir parçası, 35 milyon lira ihale edilen bu işin bir parçası olarak ancak bu aşamada bir takım şeyler, çarpma bölmeler tanımlaması ortaya çıkıyor. Öngörüler, analizler, işte bir takım etütler falan ancak bu aşamada yapılıyor. Ama böylesine kapsamlı, büyük boyutlu bir proje çok uzun soluklu. Hele hele sadece kanal değil, kanalın bir parçası olan çok büyük kapasitedeki bu yatırımlar, bu projeler için yıllarca yapılması gereken çalışmalar var. Teknik çalışmalar, sosyal çalışmalar, çevresel yapılar var. Ancak ondan sonra adı konulması gerekirken bu aşamaya kadar ne yazık ki hiçbir tutarlı, içi dolu bir çalışma maalesef olmamış. İlhan Hocam, bu noktada duralım mı? Bir ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edelim. Peki efendim. Hayır. Evet. Teşekkür evet efendim. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte düzenliyoruz. Ve konuğumuz Profesör Doktor İlhan Avcı hocamız. Evet Nuray hocam, ikinci bölümün girişini de sizden rica ediyorum. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu ana kadar gayet ilginç ve faydalı bilgiler verdiniz. Özellikle tabii bizim de bilmediğimiz tarihsel gelişmesiyle ilgili bu projenin gerçekten çok yararlı bilgiler edindik sayenizde. Şimdi geriye fazla bir zamanımız kalmadı. Tabii konuyu siz bir toparlayacaksınız. Ancak benim gündeme getirmek istediğim, belki dinleyicilerimizin de ilgisini çekecek bir konu, bu yapışet devlet sistemiyle yapılması öngörülüyor bu kanal yapısının. Evet. Ve bu kanal yapısına bağlı olan entegre bahsettiğiniz liman yapılarının. Evet. Bu liman yapılarının aslında bir fizibilitesi olmadığını gayet açık olarak ifade ettiğiniz, ihtiyaç da yok bunlar. Muhtemelen bunlar da fizibil olarak çalışmayacaklar. Ama bunlar... Evet. Bunlara bir gelir garantisi verilecek herhalde yapı işletme. Dolayısıyla bizim son günlerde artık iyice ayyuka çıkan bu işte gelir garantisi verilen köprüler vesaire diğer yatırımlar da olduğu gibi bunlara da ilanihaye yıllar boyu gelir garantisiyle harcama yapılacak. Bu da herhalde bu sistemin, bu projenin en önemli mahsurlarından birini teşkil ediyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Evet, maalesef aynen katılıyorum bu düşüncenize ve tahmininize. Şimdi kısaca bu kalan süre içerisinde dilerseniz bu konuları sayın dinleyicilerle paylaşalım. Önce isterseniz Marmara Konteyner Limanı olarak tanımlanan bir proje bileşeninden bahsedelim. Bakınız, biraz evvel ifade etmiştim. Pek çok master planlar falan var. Kamu kurumları tarafından yapılmış, öngörülmüş. Bizim Kuzey Marmara genelindeki var olan, ki önemlidir İstanbul'un sanayiyle, ticaretiyle, deniz ulaşımı olması olmaz türlerden birisidir. Şu aşamada bu bölgedeki özellikle konteyner trafiği, ki dünyada artık bu konteyner taşımacılığı işin fabrikasyonu haline falan gelmiştir. Bu talebe karşılayacak şekilde yapılmış olan, mevcut olan bir sürü limanımız var. Körfez'e girmiyorum İzmit Körfezi'nde. Orası ayrı bölge. Zaten dolu. Çok sayıda liman var. Doğudan dolayı direkt İstanbul'u besleyen, destekleyen, Haydarpaşa ile başlayan Ambarlı Limanı, Bunlar çok önemli temel bileşenler, büyük kapasiteli limanlardır. Haydarpaşa bugün şehir içinde kaldığı için yıllardan beri şehir dışına gitti gidecek deniyor. Yerine kalkması lazım. Çünkü şehir içi trafiği bunu kaldırmıyor. Ama bugün hala işlerini devam ettiriyor. Ambarlı Limanı var. Ambarlı Limanı bugünkü var olan kapasitesi, yarı kapasiteyle çalışıyor. Yani 5 milyon konteyner aktivi dediğimiz konteyner kapasitesine sahip olan bu liman bugünkü kapasite kullanım oranı yarısı düzeyde. Çünkü önemli bir işlevi var, konumu var burada. Bu doğudan doğru öngörülen çekmece girişindeki limanla hemen omuz omuza yan yana olan limanlar. İkincisi, son olarak bitirilmiş kamu planlaması içerisinde yer alan, hatta kamu da demir yolu bağlantısını da yaptı. Tekirdağ'daki Asya Port dediğimiz liman 2.500.000 konteyner kapasiteli yıllık. Çok önemli bir kapasitesi var. O da şu an sektör raporlarına göre 2018-2019 yılları itibariyle yarı kapasiteyle çalışıyor. Dolayısıyla sözü edilen Kuzey Marmara'da şu aşamada aktif olarak işletmede olan Emreama'da var olan limanlar şu aşamada çok büyük bir kapasite fazlası var. Dolayısıyla konteyner limanı, çekmece girişindeki konteyner limanı büyük kamu yararı, toplum ihtiyacı, gelecekte ihtiyacı diye öngörülmesi mümkün değil. Zaten böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Bu bir kazıya girileceği zaman kazının çok büyük bir bölümü kuzeyden başlanacak ve mağaralarla, duvarlarla yapılacak. Tamamen karasal kazılar falan değil. Sadece kuzeyden başlanırsa bunun öngörülen 4 yıllık süre içerisinde, 5 yıllık süre içerisinde bu kazının bitirmesi mümkün olmadığı için iki yönlü kazı yapılması gerekiyor. Hem kuzeyden, Karadeniz tarafından, hem de Marmara'dan. Dolayısıyla Marmara'dan başlarken Çekmece Gölü'nden, Sazdere Barajı'ndan, Marmara girişinden yapacak olan taramaları Karadeniz'deki dolgu alanları götürme şansları olmadığı için bir taraftan da hemen yanı başında Marmara'da bir dolgu alanı lazım. Pasa dökecekler. Dolayısıyla temel amacı bu. Ama bunu masum göstermek için bir de bir adını konteyner limanı tanımlanmış ve bunun da kapasitesi 500 bin konteyner kapasitesi öngörülmüş. Ciddi büyük bir liman. Ama bunun hiçbir işlevi, hiçbir yapılabilirliği, hiçbir kamu öngörüsüne dayanmayan yapısı var. Çünkü mevcut olan arz fazlası var hemen yanı başına. Bu açık olarak gerçek burada gözüküyor. Kuzeye gelince, hatta pardon Marmara'da şunu da paylaşalım. Marmara Eğrisi'nin hemen batısında, Tekirdağ'a doğru bir bölgede 80'li yıllarda NATO tarafından finanse edilen, planlanan, projelendirilen çok büyük bir askeri ve aynı zamanda sivil amaçlarla kamunun kullanacağı bir liman proje alanı var. Bunu model deneylerinde teknik üniversitede yaptık, tamamladık, her şey bitti. İhaleye de çıkıldı. Fakat Sovyetler Birliği'nin 90'lı yıllarda çöküşüyle birlikte NATO yatırımları askıya aldı. Ama bizim devlet oradaki geri alandaki alanları da kamulaştırdı. Dolayısıyla orası ta o yıllardan beri her türlü kamu master planlarında, öngörü gelişme planlarında rezerv ana terminal kamu konteyner liman alanı olarak gösterilir, tanımlanır. Çünkü bizim ana limana ihtiyacımız var, büyük kapasiteli. O hiç yokmuş gibi söz edilmiyor. Çekmece girişinde burada bir liman yapıştırılıyor. Bir kere bunun hiç savunulu tarafı falan yok, bacı gelecek. İkincisi, Ambarlı Limanı devreye girdiği zaman Haramidere o bölgedeki trafik alt üst oldu. İras evlerinin oralar ağlamaklı oldular. O yükü geri alan, karasal alan entegrasyonu sağlanamadı. Bugün çekmece dediğimiz orayı da böyle bir kapasite yapacaksınız. Bu liman yükünü, sirkülasyonu geri alandaki bu dar boğazda karayoluyla çevre yolları entegre edeceğiz. Pratik olarak mümkün değil. Kuzeye gelince, kuzeydeki konteyner limanına, o da aynı olay. Yapılacak büyük boyutlu taramalarda çıkacak olan malzemenin ve kazıda çıkacak olan malzemenin döküm alanına ihtiyaç var. Ne yazık ki her iki limana, lojistik alanda bunu yatırımcıya, Kanal İstanbul yatırımcısına finansman aracı olarak gösteriliyor. ÇED raporundaki finansman raporunda öngörülerinde bunlar birer finansman, bunların getireceği gelirler birer finansman kaynağı olarak gösteriliyor. Ama nedir bunların getirileri? Talep ne olur? Gerekçeleri var mı? Hiçbir etki falan yok. İşin ilginç tarafı, Karadeniz'deki konteyner limanı ile öngörülen konteyner limanı ile çok 5 milyon kapasiteli konteyner kapasitesi bir liman hayali lojistik dolgu alanı, çok büyük bir dolgu alanı arasında bugünkü İGA'nın, yani İstanbul Büyük Havalimanı işletmecilerin orada bir limanları var. Onlar oraya bir yanaşma evleri, iskele projeleri geliştirdiler, kamuya teklif ettiler. Onaylandı ve bunu inşa ettiler. Akaryakıt taşımak suretiyle geri alana soklayacaklar, uçak ve diğer ihtiyaçları sağlamak için sistemin parçası olarak realize ettiler, yatırım yaptılar. Peşinden Kanal İstanbul giderek hızlanınca ellerini çabuk tutmak suretiyle bu alanı geniş kapsamlı kuru yük gemileri ve konteyner yerleştirmek için kapasiteyi büyütmek suretiyle revize ettiler. Ve onlar şu aşamada burasını iyi ettiği işaretleri aktif olarak var orası ama. Bakın yani başında bir olay. Dolayısıyla bu limanların hiçbir gerekçesi yok. Hiçbir planlamaya, hiçbir kamu öngörüsüne dayanmayan, hiçbir talebi olmayan birer büyük boyutlardaki hayali isim verilmiş yatırımlar maalesef bunlar. Bir şey daha paylaşayım. Hocam bir de Filios limanı inşa halinde bildiğim kadarıyla siz de ifade ediyorsunuz. Değil mi? Pardon efendim. Pardon anlayamadım. Filios limanı. Filios limanı evet. Da inşa yani halinde şimdi, diye ben biliyorum. Şu var. Yıllardan beri Filios çayı girişinde bir liman planlaması falan. Daha 90'lı yılların başına falan gider. Şu aşamada inşaat da devam ediyor bir taraftan. Büyük kapasiteli bir limandır. Evet. Öngörülü, hayali bir liman. Orada bu kadar düşük kapasiteli yük bekleyen bir liman falan dururken Karadeniz'de zaten böyle limanın hiçbir zaman müşterisini bulamazsın. Şunu söyleyeyim size. Ağırlıklı olarak bizim gemi trafiği, ticaretimiz, konteyner trafiği Marmara girişinden gelir. Ege Marmara üzerinden gelir. Dolayısıyla kalkıp da Karadeniz'e gidecek olan bir gemi hiçbir zaman Marmara İstanbul hedefiyle yük taşıyorsa kanaldan geçip de Karadeniz'deki konteyner limanına yük boşaltacak. Tekrar oradan alınacak bu konteynerler ve İstanbul'un sanayi bölgesine ticari alana transfer yapılacak. Böyle bir talep böyle uygulamayı düşünebiliyor musunuz? Çok hangi navigasyon, hangi lojistik politika, hangi müşteri talebi böyle bir şey destekleyebilir? Bir başka acı gerçek. Avrupa Birliği Türkiye'yi bu konteyner trafik aksının dışına tutuyor. Planlamaları hazır. Avrupa, Asya gemi ve konteyner trafiği için planlamasında Romanya'dan Tuna Nehri'nden başlamak suretiyle Batum'daki liman üzerinden doğrudan doğru Asya transferi bu şekilde yapıyor. Artık tescillerin hiçbir aldı. Dolayısıyla bugün orada direkt bir transfer aksı falan varken hangi konteyner gemisi, hangi yük gemisi kalkmak suretiyle gelip de Karadeniz'deki konteyner limanında gelip yükünü boşaltacak, tek oradan bir başka gemi aktarmak suretiyle yola devam edecek. Dolayısıyla ne taraftan bakılırsa bakılsın bu limanlarda hiçbir şekilde öngörülen, hayal edilen böyle bir talep, böyle bir yük ellenmesi söz konusu olamaz. İşin acı tarafı, şunu paylaşayım son olarak, biraz evvel siz de ifade ettiniz ve çok örnekler, acı örnekleri maalesef yaşadık. Bu ülkenin bir insanın bireyleri olarak örneklerini gördük. İşte İzmit Körfez Köprüsü, Yeni Köprü'yle buna benzer pek çok sistemde olduğu gibi bunlar yatırımcıya, yapıştet devlet pazarıyla yapılacak olan Kanal İstanbul yatırımcısına finans güvencesini sağlamak için, yatırım güvencesini sağlamak için bunlar ortaya konulurken çetrafında olduğu gibi bunlara birer gelir garantisi verilecek. Belli bir konteyner, belli bir yük transferi güvencesi falan verecek. Bugünkü bu konjonktürde bu güvence hiçbir şekilde olamayacağı çok net olarak ortada. O zaman sağlanamayan yük, oluşmayan talebin karşılığını yine hep birlikte bu ülkenin insanları olarak maalesef biz ödemek durumunda falan kalacağız. Bir ilginç tarafı şudur. Bu projeler o kadar yarın, o kadar sıradan ki. Bakın iş programı var chat raporunda. İş programına baktığınız zaman bu iş imalat inşaat programı içerisinde bu limanların hiçbirisinin yeri yok. Hangi aşamada başlayacak? Süreç nedir? Hangi dönemde hangi elemanlar yapılacak falan hiçbir şey yok. Dolayısıyla bunlar tamamen amacı başlangıçta bunları işte böyle bir fonksiyon istenecek, böyle yararlı olacak demek suretiyle sırf bu 1 milyarı aşan dolgu ve kazıların bir şekilde bertaraf edilmesi için sırf yükü boşaltma dolgularını düşünün. Ondan sonra bu limanlar yapılmayacak. Dolgular yapılmış olacak. Dolayısıyla kanalın önü açılmış olacak. Ve açık olarak maalesef benim inandığım bir acı gerçektir. Burada böyle bir acı bir tablomuz var. Maalesef böyle bir durum var. Dolayısıyla bu entegre yapı olarak gözüken bu sistemler boyutlarıyla, onların çevresel yapılarıyla, ileride topluma çıkaracağı faturayla birlikte başlı başına önem arz eden ve çok ciddi alınması gereken sistem elemanlarına maalesef bunlar. Sadece kanal falan değil. Bunlar acı bir tablo olarak önümüzde karşımıza duruyor maalesef. Hocam çok çok teşekkür ederiz size. Çok önemli bilgiler paylaştınız. Sağ olunuz. Süremizi de hızla tamamladık. Evet. Ben de elinize teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizdeki arkadaşlara tekrar saygı selamlarımı iletiyorum. Sağ olunuz efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor İlhan Avcı hocamız idi. Kendisiyle Kanal İstanbul kitabı içindeki entegre kıyı ve deniz yapıları raporunu konuştuk. Bilgiler aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.